أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بأي شيء نستقبل رمضان وبأي عدة نتجهز للرمضان أبشر أنواع الأصائر والمشروبات أبالتوفير أصناف المأكولات أبالتجهيز المطابيخ والصالات الطعام أبأخذ إجازة من العمل وتفرغ للنوم أحبتي في الله ما هي الطرق السليمة لاستقبال هذا الشهر العظيم بكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو mbok julit yi naka la nuy wajale wéru koor ci yan mbir ak ci yan anam lañuy wajale wéru wowu di wéru koor naka lañ koy téro ci yan waccay lañ koy wajalé ndax di organiser ay façon lek ak ay jus ak ay nan non lañuy wajalé wéru koor planifier yan lek façon yan plat mo gëna neex yumay xëddé ak yumay ndogo yan nan mo gëna neex mo gëna sedd yumay ndogo ak yumay xëdd ndax loolu lañuy wajalé wéru koor yan façon lek abit tawfir asnaf al maakulat ay xéetu lek yu nit di préparer ci ndogo xëdd ak rer ndax non lañuy wajalé wéru koor ay façon plat ay façon table ay façon cop ay façon craft ay façon kudu ay façon ci ay ndap ndax lolou lañuy wajalé wér koor wala ndax damay jël congé ndax damay jël fête ndax damay genn sortie non lañuy wajalé wér koor ga nga ñew fa nga jël congé dotuma liggéey ndax ma mëna nelaw ndax ma mëna ndax non lañuy wajalé wér koor xam ngeen ne waxtu wi ñu nek marchandise ak bagage yeb soté kuna fa rombu craft bi de mëna def bisab bu xonk fa rombu damay jaay glace nañ jënd frigo bu bes fa rombu lo rek ngay dégg dëkk bi lolu moy nun ni ñuy wajalé wéru koor moy ci anami lek ki nana ki ndaba ki bagage waye mbokki julit yi xolal ki nga xamne mom ni muy wajalé wéru koor moy dem jënd climatiseur bu bes sax dem jënd lal bu and ak matla bu noy ñew xol fenn fu muy aménager fi mom beur ciow du fi beuri fi mom buma ko fi calé 24h sur 24 dina meuna door nalaw yu xoot yu tang jeur xolal koku nga xamne mom japp na ne non la ñuy wajalé wéru koor doomu nday yi mbokk julit yi kon ma hiya turuq as-salima listiqbal hadha as-sahr al-azim ana yan yon ana yan mbir mo gëna mucc ci ab julit nu muy téro wéru koor num koy wajalé ayyuhal ahbab yanbaghi lil muslim أن لا يفرط في مواسم الطاعات وأن يكون من السابقين إليها ومن المتنافسين فيها قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وصلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم بوك جليد لي ورتب جليد موي مبانا نينال waxtu yi ñu jëm nga xamne waxtu yiw laak tiyaba julit bi fexé bokku ci ñooñu nga xamne dañuy ñëkënte ndax am ay tiyaba ndax am ngeureumal yalla ndax am contante yalla tabarak wa taala xam ngeen ne musa bi ko yalla waxe andal ak banu israël ngeen ñew wa banu israël di yeex mom daf leen na fa ñukku dem biko yalla ne lutax nga dem balen fa mune yalla dama yakamti ñew ci yow wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yalla dama yakamti ñew ndax nga contane ci man non la abdulit wara def f fakh daw wajal wer wi ndax yalla geureum ko yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ngal la way wer wi su ngeen ko fekke def len ci aw yiwu sen jamono yeb gor goru len ngeen jef yiwu ngeen def lu bax garal len sen bop yermande yalla wi soteku wéru koor wér la wo xamné bu doon kër la buntu yek fenêtre yeb day soti yiw yermande kon yeen julit yi garal len sen bop yiw ak tiyaba fexé len ngeen am yermande yalla day soteku ci wér wi yalla diko defal ñuko neex ci ay jaamam ñaan len yalla mu sutural len mur seni awra fexé len yalla mu dalal seni fit fexé len yalla ñaan len ko mu sutural len fexé len yalla mu may len out ak dal mu dalal seni jëm mbok julit yi nastaqbilu ramadan bi ashiya'in minha awalan addu'a بأن يبلغك الله شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بقي ñu ñëpp wara wajal wéru koor waye nan lañ ko wara wajalé lu ñëk ki bëgg féké wéru koor bëgg ko jëriñu limuy ñëk def moy ñaan yalla ma yalla may ma féké wér wi yalla ma yalla may ma tal wér wi yalna ma yalla may ma jeriño wer wi yalna ma yalla may ma jaamu ko ci wer wi yonent bi alayhi salatu wassalam neena ñaan moy jaamu yalla addu'a huwa al-ibada yalla neena bu ngeen ma dul won ñaan duma len faale ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum addu'a muqul ibada addu'a silahul mu'min ñaan moy yuq jaamu yalla ñaan moy ngannaayu ab julit yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ñaan moy jaamu yalla ab julit na soxlawu yalla diko ñaan diko talal ay loxom yalla neena su ngeen ma ñaanul dama len di mere te kudul yalla bokoy ñaan gudde ak beccëk dalay mere yalla boko dul ñaan gudde ak beccëk lalay mere wa rabbi in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu doomu adama boko wax bisbu nek mayma dalay sip dalay bagn amma yalla boko dul wax bisbu nek mayma te lalay sip mbok yi wa kana salafus salih yad'una allah an yuballighahum ramadan thumma yad'unahu an yataqabbalahu minhum ñoo ñu nan mag ñu bax ña sahaba yak ña top ci ñom ñoñu day dañ doon ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu may leen ñu fekke wéru koor waye mu may leen buñ ci jaamo yalla yalla nangul leen ko yalla nañu yalla may ñu fekke wéru koor loolu lañ doon wax ñom su leen yalla maye bañu fekke ko ñu ñaanat ko lañu ci def tay jaamu yalla yalla na leen yalla may nangul leen ko iza balagha ramadan wa ra'aita al-hilal taqulu kama qala rasul sallallahu alayhi wa sallam iza ra'a al-hilal qala allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbuk allah yow sama mbok julit bula yalla maye nga fekke wer wi nga fekke bis bu ñëk bu ñuy sentu wër wi nga bok ci ñi yalla xéewale la ñu gis wër wi nga la way ñaanal ñaan ba yonnati bi alayhi salatu wassalam da ñaan su ko yalla woné wër da na wax allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani was salamata wal islami rabbi wa rabbuk allah yow sama borom ma ngi lay ñaan wër wi nga téral lu ko ci ay xéewal ak ngëm ak jamm ak dundu l'islam sama borom de moy borom wër wi lolu moy ben ci nu ñuy waajale wéeru koor mooy ñaan. ñaareel bi mooy alhamdu wa shukru ala bulughi, nanu sant yàlla delloo ko njukkal, tagg ko, bàkk ko, kañ ko ñun ñi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala dana nu may nu fekke wéeru koor. képp ku fekke wéeru koor war nga sant yàlla, war nga kaa delloo njukkal, war nga kaa gërëm. Lu tax al imam an-nawawi rahimahullah neena fi kitabihi al azkar i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu an-ni'ma zahira aw in dafa'at anhu niqma zahira an yasjuda shukran lillah. Imam an-nawawi neena kep ko xamne yalla mayna la xewal go xamne daf ko besalat ci yow, da nga fekke won wéru koor daaw, yàlla mayaat la nga fekke ko, loolu xéewal gu rëy la. Wala koo xam ne yàlla dafa dindi ci yow ak natt gum la natt woon, ren gii la loolu dellu si waat dalu la, ñaara fi nekk. Yàlla da laa mayoon xéewal, nga fekke waat xéewal gi. Yàlla da laa natt woon, at bi ñëwaat natt boobu dalu la. Nee na kooku war na ci moom mu sujjoot sant yàlla, kooku war na ci moom mu tagg yàlla tabaraka wa taala. Fa kam min rajulin kaana yusalli bi janibika fi lqiyaami alaami almaadi wa huwa alaana yarqudu fi turaab yanzuru da'wata alsaaliha walaw qiila lahu tamanna laqala saatun min alramadan izan ayuha alahbab izan ayuha alhabib fakun anta huwa. Mbokk julit yi, nun ni toog tey ci jumaa ji, frenko laa yu jublu penku, ñun ñi ñëpp toog yàlla may nu xéewal ñu julli si juma. Mbokk julit yi, ci ñun fii ndax amul nu dendaloo nag ñun daaw te nekkuñu fi ci jumaa ji ren, ak ñu ma bëri ñu ma xam ñu doon julli ci jumaa ji, weeru koor daaw woorandoo na nag man tey nekkunu fii. Ñooñu tey anañu ña nga ca bàmmeel ya di xaar nu ñaanal leen, ñaan la ñuy xaar ñaan. Yal na yàlla yeesal yërmandeem ci seen kaw, yal na yàlla yërëm leen jëggal leen. Ñaata mbokk yi ci biir ak ci biti, ci kaw, ci góor ñi ak jigéen ñi, ñu ñu xam ñu doon nekkandoo fii ak ñun, ñooñu nekk nu fi ren fu nu nekk, ña nga ca bàmmeel ya tëdd lu ñuy xaar tàndarma bu ñu ndogoo déedéet, lu ñuy xaar mburu munu xëdde déedéet, lu ñuy xaar ñaan. Tey ñooñu buñ leen fekkoon ci bàmmeel yi ne leen lu ngeen bëgg, dane na yàlla bàyyi nu dem woor ngallawaay noonu. Bu ñooñu buñ amul loolu, ñun nan ko am nañ nekk ñooñu. Loolu mooy ñaareel bi ñuy waajala weeru koor, mooy sant yàlla. ñetteel mooy al farah wal ibtihaj. Mbokk yi, danoo war a bég nag sunu dundee ba yàlla may nu fekk weeru koor, danoo war a bég, danoo war a kontaan. Lu tax? Ndax kat yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na moom yonent bi kaana yubassiru asaabahu bi maji'i shahri ramadan fa yaqulu jaa'akum shahru ramadan sahru mubaraka kataba allahu alaykum siyamahu fihi tuftahu ababul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim akhrajahu ahmad. Weeru koor su ab julit fekkee dafa war a kontaan. Ab julit warul ñëkkal kanamam, warul lëndamal kanamam. Léeg-léeg nga gis ay nit di kaf, ay nit di fo, lan la ñuy fowee diine yàlla. Nga gis ci théatre yi sax dañ ñu koy defal, nga gis waa ji ne waa yow weeru koor kañ la, ñu ne des na juróomi fan, nga dégg mu naan non nga ne lu ci des non vraiment lii garaaw na, kon dinañ war ni ah. Chaque jour nga koy gis ci dëkk bi, loolu du yëfug jullit. Kañ ci ñun lañ naan weer wii wala bis bii place sàngam bii wala lii, boo ko defee da ngay am xaalis bu bëri ngay mer foofu naan tëtëtëtëtët. Kañ ci ñun loo xam ne bu ñëwee tiyaaba ngay am, yàlla da lay defal jàmm, soril la seytaane, ubbil la buntu aljanna, tëj buntu safara, nga nekk ci yiw. Loolu kay dëgg-dëgg ab julit war na kontaan. Omar ibnul Khattab radiallahu anhu arda gis na benn waay di dox seugal bop bi tek loxoy ci deun bi di dedelu Omar ne ko sa way lan la mu ne ko dama wor Omar ne ko ragal yalla nekul ci seugal bop nekul ci tok sa loxo deun di dedelu ragal yalla mu ngi ci xol yi ragal yalla nek ci yere yi nakala abdulit di woré te du dinalaw so waxé dama wor nakala abdulit di woré leundemal kanamam du sangu du peñew du soccé soko né ya akhi ma hada wallahi ana saim ya akhi ana saim ana ta'ban kayfa yakuna zalik nakala abdulit di melé nonu yonnati bi alayhi salatu wassalam da dan begal sahaba yi da dan len contane lo ne len contane len kana yubashiru ashabahu da len di wax beg len contane len ñew na wër wo xamné ci lañuy ubbi buntu aljanna yi tej buntu safara wa kana salafuna salih min as-sahaba wa tabi'ina lahum bi ihsan yahtamuna bi shahri ramadan wa yafrahuna bi qudumi sahabatul kiram ak ñalen topon ñoñu dey daño yitté won wëru koor waye dañ daan bekk ci koor bi mu dik bu muy dik ndax lan saison la wéru promotion la ben tiyaba bo don am yalla daf koy doubler julli go don julli dañ koy doubler jang alquran bo don jang dañ koy doubler koor go don wor dañ koy doubler lepp lo don def ci lu bax sarax yi dañ koy doubler lepp dañ koy doubler tiyaba yi du jeex kon nak mbok julli nañu fexé ñu xamné wéru jaamu yalla la du wéru tapalé du wéru def bakar du wer wo xamne dang koy def ngir samba wala ngir demba keur gi kat wax deug yalla man kenn ma fi nek mom munuma baña wor comme ñep dañuy wor xalé dañuy wor sax na gor gor rek na ko jengu jaamu yalla du luñuy jengu nañ jengu wer wi rek 30 jours la so jengo lo ci am rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-atash wal ju' bari na ku wor ba ngone do ci jele ludul xif ak mar lu ko waral ndax da nga jengu dedet da ngay wor ngir yalla xif ak mar ngir yalla mbok yi ñentel bi ci nu ñuy wajale wëru koor moy aqdul azmi as-sadiq ala ightinami wa imarati awqati bil a'mal as-salih faman sadaqa Allahu sadaqa wa a'anahu ala at-ta'ah wa yassarahu subulul khair qala Allahu ta'ala walau sadaqa Allah lakana khairan lahum fa sahabiyyu alladhi bay'a an-nabi ala an yadruba as-sahm bis-sahm min huna fayakhruju min huna fa sadaqa Allahu fa sadaqa fa kun sadiq ma Allah ñentel bi ci liñuy wajale wéru koor moy jël décision am pass pass bu wër dogu gu deug ci né man dina jëriño wéru koor da ngay dogu jël décision bu doon course la nga jël décision né may jël pay su doon match la nga jël décision né ñun ñoy gagner wa même fi sax da ngay gis mbeur muy bëre ji may daan ah non ngay def da ngay jël décision ferme ne dina jaamu yalla ci wèr wi dina deug dana jëriño wèr wi dana ko dundal guddi ak bëccëg yi waye ci lan nga koy dundalé jaamu yalla képp ku deugal yalla yalla deugal ko yalla dimbali ko mu top ko yalla yombalal ko lolu ba mu yomb kenn ku ñun ci ñun fi tok bo jëlé décision ferme ne diga jaamu yalla diga dundal wèr wi wallahi yalla dina la dimbali borom bi tabaaraku wa ta'ala neena ci alquran ci suratu muhammad aya 21 mune walaw sadaqa allah lakana khayran lahum bunu deggalon yalla moy nek yiw pour ñom nit na deggal yalla ci mom li ngay def nang ko def ngir yalla moy mu nek mu deggu yalla may la tiyaba sahaba bi nga xamne mo jaayante won ak yonenti bi ñew duggu ci l'islam ñuy sédélé alal ji mu féké ko ñuy joxé di joxé ba yexi ci mom né ko saway li ya ko mom sa wallo la mu né pour lan la ñu né ko ya ko mom mu né li indi wuma ci l'islam ñu né ko lula indi mu né xéj duggu fi génn fi ma duggu aljanna ba mu démé xéj duggu fi génn fi yonenti bi né dafa deggal yalla yalla deggal ko aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله خامسا العلم والفقه بأحكام رمضان فيجب على المؤمن أن يعبد الله على علم بقي جروميل تي نيي واجال وير كور موي جانغ فخه با ام خام خام فخه با ام خام خام جانغ تي وير وي لان موكاي ديفار لان موكاي ياك نكا لاي داف با جامو يالا يالا نانغوكو انا بان جامو يالا لا يالا غنا بڬ تي وير وي اب جوليت سو بن جامو يالا جوتي دافا ورا ام تي جامو يالا بوبو اب خام خام do tok rek ya tiaral tay buñ né wér wi promotion amna nangam bi nangam da ngay gis ku xamul nuñ koy défé su jëndé carte ba paré numuy def day ñëw ñëw sa way yow mbir mi nuñ koy défé ñukoy won yeen sa di nga gis ku mu jaral ko jënd bit out feuy naka lañ koy woné li pour benen yon dootu ko lajati kenen est ce ñun ñu ngi def lolu tay kenn ci ñun buñ ko waxon nangam ak nangam bi boko défé sa compte bi xaas bi dina yok wallahi dinañ ko def nangam ak nangam bi boko defon di nga am nangam wallahi danañ ko def kon jaaduna ci ñun ci wër wi ñu jang ñu geustu ñu laaj borom xam xam yi naka lañuy def ba suñu koor wër naka lañuy def ba yalla nang suñu jaamu mbokk julit yi fa yambaghi lil muslim an yata'allama masail as-sawm wa ahkami qabla maji'i liyakuna sawmuhu sahih مقبولا عند الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا تنسى الناس الثلاثه عالم ومتعلم وهالك فانت من اي صنف مكي ورنب جوليت مو جانغ اي مسالا تي ويرو كور اي اتي تي ويرو كور بلا ويرو كور دي نيو فيني خدي ba fiñuy bayé fan la yem ñaata minute la wara doon parce que dañuy jaawale heure noddu salatu ak arrêté xëd dem rek ma ngi gis ab borom xam xam ci facebook bi di wax né bokul ci teggin ak yiw ak xam diiné ngay xëd bañuy noddu salatu nga téy ab kaas naan waxaguñu mina neewmi ab sénégalais non lay def day lek di lek di lek ba bilal bi commencé nodd allahu akbar allahu akbar ñu nan ko ñu ngi nodd de muna waxaguñu min nawmi di lek rek bakagn lolu ab julit duko def nga jang xam lolu fan la xëd wara yam nga jang xam dok fan la dok ak nodd timis tamit du ben nga jang xam lan moy koor lutax nga bayyi lek lutax nga bayyi nan lan lo xamne bula garé sa koor day yaq da xam lolu mbok julit yi warna julit su xamul mu laccé yalla néna bu ngeen xamul laccé len fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna nit ñi ñett lañ alimun wa muta'allim wa halik borom xam xam ak kuy jang ak ku alku ñet ñi mbokk yi ñun ñi nek ci juma jëp ci fan lañ bok borom xam xam kuy jang ak ku alku ñun ñi ñep ci jëm juma ji goor ak jigen mbaga ndaw ci suba ci kaw ñet ci groupe yi fan lañ ci bok ku nek xolal sa bop ya koy tont sadisan alayna an nastaqbilahu bil azmi ala tarkil asam wa sayiat war nañ jël juroom bennel decision dogu bayyi ay bakar bayyi ay bakar demb ci guddii dama rajek ben way mu nuyuma mané ko yow de xamé na la mu neuma ci télévision bi man may def yeru koor ndogu yi mané ko kon de yow war nga ragal yalla nga bayyi jullit ñi buñu woré ba ngon buñuy ñaan pour yalla bal len nga len rétan lo mu daal di continuer tay lolo fi nek ni té waji lu doy war moy dañ ko daggalon bi mu génn Sénégal pour jeu du théâtre bobu pour yeen du ngén am tiyaba tay ji préparer nañ tiyaba yi télévision bakari télévision yépp def nañ ay épisode 5 minutes yo xamantene yeen bu ngén woro ba ngon li yéneenti bi nan ndaysan li sa'imi da'watun la yurd ku wor ba ngone boy dog yalla dina may xolal fofu nga wara doge nga wara ñaan yalla may la nga tok di setan ab siatar ndaysan di re rek ñuy jalgati diine ngay re jamono bobu nga koy setan yenen tibi neena yaak ñom yeena yam fa anta minhum kep kuy fekke ñuy jalgati diine di xass islam di retane nga gis ay pa yo xamantene ay mère ay jigéen ak goor yo xamantene amuñu kersa amuñu ngor amuñu jom amuñu diine di def ay escats di xass islam nga tok di re fa anta minhum am len fulla ci kër yi am len fulla ci njabot gi nañu am décision ferme yalla ak yonent ñoo gëna yey ci ñun contenté ak suñuy soxna ak suñuy njabot ey so xamne ah non munu luma wa kër gi dara té ko bo fayé télé bi xalé dañuy mer kër gi soxna ci amna ño xamne japp nañ né buñu fayé télé bi duñu ndogu li doy war tay moy kër yi jigen ñe ko yor kër yi jigen ñe kilifa yi loolu ño tax ño am problème loolu kessé la waaw yow fa la ngay tok rek sa nek bañ na la sa kaasu café ngi ni nga doga ndogu sa yon ci télé bi sa yon ci kër gi sa yon ci kuy wor sa yon ci ku dul wor sa yon ci musique bi sa yon ci association mbaxal bi ci biir kër gi sa yon du ci nek waaw amna ño xamne fi nek ni commencé nañ out ay tariixa man ci tariixa sangam la nek duma wor ban tariixa mom la mom nek ci islam ñu ne borom tariixa bobu wala tariixa bobu ku ci nek do wor ban tariixa la lolou ban tariixa la lolou ban yon la ban yon mo bok ci islam bo xamne xamul koor ban la ludul tapale ak ñaka gem yalla tabaarak wa ta'ala bur bu tolne yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun nga nan man munuma wor parce que ci diiw la bok diiw daawul wor ñun fofu lañu bok fofu ku fa bok do julli do wor do fuñ jëm ab julli day bëgg yalla ab julli day bëgg alquran ab julli day bëgg sayyidina muhammad ab julli day bëgg jaamu yalla ndax yalla gëreem ko ndax yalla kontaan ci mom ndax ëlëk bu faato yalla ne ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yalla wo ko ne ko yow bakkan bu tey bi delusul ci man duggal ci jaam yalla yi ëlëk ma duggal la aljanna ab julit non lay mel ikhwatal iman fokk ñu am dogu bayyi ay bakkar fokk ñu tuub wa tawbatu sadiq min jami'i dhunub nañu tuub bakkar yi yalla may nañu ndaysan amna nu temps mën nañu tuub suñuy bakkar bala ñuy dé dajé suñu borom sufyanu thawri rahimahullah dafa am ku faatu ci dëkk bi ñu yobu ko ci armée li gas ba mu xoot mu ne may leen ma ñu may ko mu ne ki su dekki won lu muy def gaay ne dina julli de dina wor dina jang alquran dina zikr dina mu ne ndax meuna dina ko ñu ne ko dedet mu ne yeen ñuko mën lool bum leen raw wallahi mbokk yi ab doomu adama bu jaamul yalla ba mu faatu ñu genné ko kërëm duggal ko ci morgu bi sang ko julle ko yobbu ko ci armée li gas ba mu xoot nit ñi duggal ko fa ñibi wallahi mu recc lu mu doon def ci aduna te war nañu xamne aduna bi du top lepp luñ fi def ba mu bayyi loonu yalla kep kuñ fi top ba nga bayyi loonu yalla bayyi loonu suñu diina ëlëk di nga bayyi koku dem ci yalla ci ay loxoy kesse kep ko fi top lepp lo fi top bayyi yalla di nga bayyi koku wala nga bayyi loolu dem ci yalla kon nan tuup bakkar yeb nanu delu ci borom bi tabaarak wa ta'ala faman lam yatub fihi famata yatub faman lam yatub fi ramadan famata yatub ku tuubul ci wéru koor kañ ngay tuub kañ ngay tuubati te wéru koor nek wéru tuub yow tuubo ci wéru koor kañ ngay tuubati qala allah ta'ala wa tubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun yen julit ni tuub len delu ci yalla tabaarak wa ta'ala yen ñep gis nga ayyuhal mu'minun yen ñi gem yalla yep tuub len delu ci sen borom ndax yalla musal len mbokk yi juroom ñaarel bu nuy wajale wéru koor moy al i'dad al jayyid li da'wati ila allah ta'ala min khilal hadha as-sahr ñun ñom nañ préparer wajal sunu bop ci mbollem moye buñu am ci xam xam ci sunu alal ci sunu doole ci sunu lepp pour nek ay wote kat ci wéru koor nonu ñooñu yoré seeni télé seeni radio seeni théâtre kat seeni tiaxan kat di tassaré ak mbon ngalla way yeen tamit am leen ful pour tassaré ak mbax pour tassaré ak mbax ñe di tassaré mbon dañu am ful rek gëm né mbon lañu wara tass ñun tamit nañu am ful ak jom ak ngor né ñun dañu wara tassaré mbax lolu kessé la fokk ñu nek ay wote kat ci wër wi woné taru l'islam jangal nit ñi lan moy islam wallahi alazim nit ñi buñu xamone l'islam moy lan kon danañ dund ci aduna aljanna ëlëk alakhirah buñu dé dug aljanna lolu moy l'islam moy mission bi nañu fexé ba nit ñi nek ci diiné ñu jangal leen ko wal leen taar bi wal leen jaamu yalla yi xolal wëru koor bu ñëwé nit ñi da ngay gis ndaysan légui commencé nañ ko sax di togu ay ndogu taxaw ci tali di jox nit ñi ñuy naan jox nit ñi waw bu wër koor jéxé ñi na jaamu yalla bobu jéxna ñoñu di def lool dañoo wara xamné lool dafa wara continuer lu baax amon nañ benn goor ci sunu jumaaja bu noddé ba paré day téy micro bi daan né lu baax du doy lu baax du doy lu baax du doy bu waxé lool ba sonu mu né ñew leen waajal waxtu yu bala ñu leena waajal waajal leen waxtu yu bala ñu leena waajal leen waxtu yu bala ñu leena waajal ñew leen julli bala ñu leen jullé pourtant ñetti muy waxé dëgg la waaj leen bala ñu leena waajal ñew leen julli bala ñu leen di jullé lu baax du doy ñetti yeb dëgg la waye kan moy xamné li dëgg la moy am jullit bu am pass pass ci yalla tabaaraku wa ta'ala nañu waaj ñi am ci ñun ay téré yu ñu wara mayé français arab ay cassette cd ay carte mémoire ay clé yu ñu def ay waxtaan sédélé ay téré alcorane ku nekk ci ñun man nga jënd ay juzu amma wala nga jënd juzu yasin wala nga jënd ay kamil nga tassaré ko ci jakka yi nga may ko julit ñi ci ñun ñaata ci ñun tay ñoom ñun ay clé ay carte mémoire def ci ay conférence def ci ay xam xam may ko nit ñi ñaata waye ndaysan bu wër koor ñe ci la nit ñi di rakkaj ci la dem geej di beuri ci la tiaxan di beuri da ngay gis ku rombu jakka ji ñuy tafsir mu wutali geej bako ne fo jëm mu ne damay dakk koor waxna deug waxna deug de ndax bo woré and ak ay xalé jigeen utali geej xam nga ne yow da ngay dakk koor wax nga deug motax yalla tabaaraku wa ta'ala wax lo leen fofu deug juroom ñettel mbokk julit yi ci nu ñuy waajale wëru koor moy nak nu ubbi nak ak kayit gu bes suñu digënté ak suñu borom nastaqbilu ramadan bi fathi safha bayda mushriq ma allah subhanahu wa ta'ala bit tawbati sadiq nanu deugal yalla nanu genn li nek ci nun suñu xol yi li ci nek ak ñi ci nek nan leen genn duggal ci yalla tabaaraku wa ta'ala nanu ubbi ay kayit yu bes yalla mayat nanu sens yalla mayat nanu sens pour lan ñu delu ci wat ci mom ñu tuup delu ci wat ubbi wat ay kayit yu bes yo xamantene kayit yu ñeuk yepp dinañ ko fatte mbokk julit yi musibe fulbe tagal yettude alla e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno holno keblol to den lewru kork mbi den bele ko ñam dele ñamde ayet lewru kork ko wiyena ara waji o e jom sudu makko e suka bebe jodo ebe wada kalkil hol ko be kumtoto e mburu wala bies dore wala ko yarete ko ñamete ko defete hol ko defeten sen badi balde tati tew mbaden balde tati liddi mbaden balde tati makaron mbaden balde tati yasa mbaden balde tati domoda ah ko non heblante lewru korka ñamde tan oya kanko hol ko heblante lewru korka danaade ma jaran mo ya o sode ya leso e malla daddo o sode ventilateur bubdo o ndara nokku mo ganduda dille kewata ton o wada ton branche hol mami waaw danaade ha ay goto tambinta lan ko non heblerte lewru korka ko ni ala lewru korka heblante ko dua ndoda allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokke taweda lewru ndu sa tawama Allah jabanma lewru kor ka heblante ko yetta Allah kanko hokkuma atawama est-ce que e bandirabe ma est-ce que bibbe ma e rewbe ma e musibbe ma hornobe rawane mbele kambe fo hikama be kor mbele kambe fo eben do e sarama won hene mabbe eben to ba muleto hol ko be padaraton ko be kumti ko be nyamata ko be njarata hol ko be padaraton lochol mburu ko engal gertogal dande gertogal dum be padaraton ala hol ko be padaraton duwa ndeke duwo dum woni go didi njetta Allahu tabaaraka wa ta'ala kanko hukuma tawama tati beltoda il faut wopen so wiyama dum do ko devel Allah eden tikka eden nyirbino eden nyirbina jese men ha kala jido en ando o do weltaki so lewru korka ari ya julbe be kala hen goto nyirbinto nawa yeso mum to asusata ni salmin demo so hol ko tagi ko kordo tan ya akhi kor ka wana lepte sayyiduna umar o yi waji goto o hori o mo nyirbini hay yeso ngo hay goto susa mo jewde umar wi mo ko woni o wi ko mi kordo umar wi mo kor ka wana lepte il faut anden dum neddo so hori hadata mo lotade hadata mo soccade hadata mo momade hadata mo wadde parfum e chumchi makko ala kor ka woni njagga horema nyamde e yarde sabu rewde Allah e kala mel wetto mo fitanuma wadanno ko dum do woni korka njagga ngoppa nyamde e yarde e belade fitandu e waxtu odo ha odo waxtu pour rewde Allah tabaaraku ta'ala ko dum woni dewal Allah ya Allah hokku en tawede Allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'azzimna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya hadi ihdina sirata al mustaqim sirata al ladhina an'amta alayhim min al nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin ghayri al maghdubi alayhim wa la dhalin Allahumma la taj'alna jubana fa nad'afu an qawlati al haqq ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله